Hold that chest here, Lonnie. Baba, uh-huh. Ezt lehetne szerni, de soha annyit nem szerintem. Ezt lehetne szerintem. Nincs meg érvemű. De nem, nem, hát azért mondom, hogy mit biztos felcsinálni. Most arra ezt a kártos kívvel. Egy kicsit lehetem. Mert nem sok. Akkor szakszedjünk ezt, mert kifelé azt akkor... Ilyet a macsak is. Aludt egyet, és jött vissza. Ilyet. Össze-vissza Dunász. Itt van a kandúrú úr is vissza. Milyen kandúr? Nem látod? Nem. Ja. Az is azt mondja, ha már itt vagytok, akkor is megnézem, van-e még valami kocok, vagy egér, vagy valami. Azt húzod az időmet. Más gondjai is vannak. Hát neki. Már megint örülsz. Hát, csak kapok valami kis pénzt. És az is nem. Habár úgy gondoltam, hogy neked adom. Ne egyrott a... Gyűlési. Hát ott csak jól mit kell másnak is adni. Hát is kaptik nekem maradvány, mire ezt mond. Honnan veszed? Hát nem tudom, Adi, mert nem. De baj, hogy ezt az a sok kicsa begyéből jött neki ki? Mikor is van vissza, hogy valami nem tettem, hogy mindig kell, hogy miért van vissza a második. Nézd! Beöntöttem amoda egyik. Akkor ezt tudod, hogy jelent. Van, csak oda szemügyesz. Hova dobálom. Jó. Tehát ez nincsen szép vaddos, hanem volt. Milyen a bot? Felelem két pár bot is. tutta vista. Non immagino. Paso. Scappa, tu scappa, paso. Guarda, vi ho tanti e chi da grazie. Io sono qui oggi. Ecco, ostis. Dai, io chissà. Thank you. kéne találni. Kell kikeszteni. Azokat ki kéne kipálni, csak nem tudom, hogy ott oda fő kéne vinni, hogy használod. Nem bőlelődik. Még ez az egy havék van, egy része ki kell, mert kivirágozz. De mi? Nem lesz kéne senki. Nem ennek ez annyit van, hogy problémáit vannak. Én olyan szép kéz van, látom, nagyon sok szép. Tudom. Most az oda kimenni vasárnap. Vásárolok, nem tudom, hogy veszik. Majd másnap. Tud úgyis ott fog maradni, mert lesz ott össze. Nem, ottan ott marad. Nem fagy meg az igazat. Szép. Az elvédelt utokat jobb jobban mindig kizantanokat. Az még 19-én van. Elég jó sok kizantot ki fog. Nem. Na nem fog már több kivirágozni, mert hát nekem nincs kivirágot, csak tartani fogja lehet az utat kivirágozni. Te felszeted a dáliát látom. De ezeket igen. De most a nagyokat akarod? Most nem, szép ki azokat, amit mondtam. Ezeket a nagyokat, amik itt vannak? Hát igen. Hát öreg anyát kell kitisztítani a fék elé, nem? Nem azt mondta. De ezt nem lehetetek, mert vastag tövei vannak. Nézd a lépteszik ki. Ez az a kiti vagy a nagy? Itt a... Ez az öreg macska van. Öreg? Mindig váltsák egymást rendet tudom, hogy összekerülni a kivált nagyon kezdett rossz felé haladni. Az évek alatt rossz felé haladtam. Jó van, akkor csak szépen. Az, hogy mindig. Fontos, hogy jó van. Azt mondod, hogy így állt föl? Hát igen, oda a rakás mellé valahol lerakod, és majd megfárad, akkor legyél égetni. Mit akarsz, hogy leültetni? Elégetni. Nem kell ide. Mit veszel? Húmat fog lenni. Jó. Szép. Majd most lenni. Nem is elvett virágozni. Sajnos lecs. Lásd, ilyenkor már mind lekopott faj. Le kell rakni a virágot. Vagy máma. Most máma, ötödés akarok még a szájtógépet. Mit akarsz neki? Nem akarom, hogy ott legyen, bent lesz a font. Konyhában nem rakni számítógépet. Én még a Bekivel akarok ott bekérni. Mai napon jelent? Igen. Ezt kérem, hogy én akarom már. Na, az lesz. Ez is. nagyon rossz felé haladok. És az ördög lehet róla. Az ördög, amit tikkod. Jó, már akutat, figyelj, légy kettőt, kifelé leszek, jó felé. Miattatok lett, lett telefonszerződésem is. Telefonszerződésem, miért internette, de hogyha beszélnék rajta, akkor még jó sokat rászámolnának. Én nyugodtan bírok telefonálni, SMS-t, kirkálni, mindent. És külső, és telefonás és amikor szabadkán vagy, mint külső részét, vagy így lassz. Nem, ez van. Ja. Hiszek abba, hogy szívvirágokat fénykép, ez mindent lehet árulni. Nem, tévét nézve, nem vagy. Nem nézek tévét, láthatod. Az gyerünket nem mondottál, fogtad? Aludtam az este, és nem vetted észre? Ja. Éjszaka én is aludtam. Jó, éjszaka, mikor éjszaka? Szerinted én éjszaka beszélgettem. Ha, így a kutyák is elkezdtek vonyítani. Már láttál? Láttam. Kell ide a Szerbiának egy atombomba, és mindjárt rendbe jön. Te normális vagy, a atombomba lesz, te is elmész a pücsába. Te se lesz ér tovább, babám. Kell atombomba, mindenkinek van atombombája. De kell, mert nincs atombomba. Kizsákmányolt vagy a tisztára. Nem be a gondolkodni. Lehet, hogy minden megteszek. Ez a hülye technikátok, ami van. Jó, de ne jöjjön hozzá! De mi jó, hogy akarsz az előszerűséget keresnek, hogy dolgozz. Jó, ne dolgozni. Bomba. Nem tudom, hogy a krumpli, ami kivult hajtva, jó lehet még enni? He? Nehezi. Jó van, nem jó. Van, aki nagyon jó, nem jó. Ne szórakoztassál. Hát te vagy az okos kanálunk. Az üzleteim hiányoznak. Jó. El kellene az orvoshoz is. Hova tetted a lásót? Még folytatom a gália kiszedését. Ilyen csúda. Meg az a hülye fő egyetem is. Nem tudom, mit képzelnek magukról. Na, azt hiszik, hogy ők szállják a szart. Azt hiszik, hogy én ezért a szaré, hogyha én... Majd én a szaré ezért fogok nektek fizetni. Fogok nektek a büdös szars. Hülye Isten. Nekük kellene fizetni, én nekem, hogy én képes vagyok bemenni, végighallgatni őket. Épp vagy ott nem hallgatnák ott. Hát nagyon összekevertek. Nem szégyelik magukat? Édes gyerekem, ez abszolút nem kötelező. Aki akarja, csinálja, aki akarja, nem csinálja. Ez nem olyan, hogy neked külne járnak. Ti jelenkeztél be, te óhajtottál menni. A másik nem volt, de kell várjuk kettő, ez ilyen, vált ez más. De ha nem akartad, akkor nem is kötne beírnak. Rájszem, majd rakasztam. Aztán meg van még egy, ami még Boszniánál fog meg háromszoros az ára neki. Hát az jó. Külföldi mi van vasárnak? Mi van? Mi van vasárnak? Semmi. Ágy, mint most. Lehet, hogy vasárnak. Ah, dai. Nézd ki. Akár is képzel magukról. Kérlek még máma három nap. Mit szép én mondtam. Kérlek három nap, kérlek, hogy mit ilyen nap. Jó. Én azt nem tudom. Kérlek, hogy mit ilyen nap. Köszönnek a tolerára, hogy is hívják a... Én másikkal nem. Másra nem könyörgök. Kanyibál a nagy szatkai járása, mint a jártam arra a munkás középiskolába. Hát, ha jöttél. De hiszed, milyen hülye volt, hogy én akkor középiskolába jártam oda? Elmegyek. Bemegyek, és nem volt semmi sem. Azokat nem nézzük a mostnak. Nézzük a kicsikét a másik út. Jól nézzük más. Mi mindig a 13-14 éves szinten van. Az, hogy ők elmennek. Attila, fáj a feje. Nem mondtam, nem fejeztem be. De nekem meg fáj a fejem. Nem érdekel, hogy elmennek, ledolgozzak. Ennyi sem az élet. Éves gyerekem, neked még azt csak jön, mert én ellátlak mindennek. Hát kenyére, mindennek, kaján meg van minden. Nem kell gondolkoznak semmire, gondold már el. Nagyon tévedsz. Jó, tévedtem. Szerinted az ellátlás kaja? Hát igen. Hát most, hogyha neked kéne mindenre gondolkozni, nem tudom, hogy tetszene. Te mit beszélsz magadnak? Te nem látsz engem, te ilyen kihasználó vagy. Én azt mondom, hogy rákészítesz arra, hogy én itt maradjak. Hogy beszélsz, te munkás? És ez a valóság. Jó, van, akkor valóságot is ér, szeretem már hallani. Elég jó. Valóság, nem valóság. De csak kihasználsz. Jó, kihasználsz valamit is. Anyádik is kihasználnak, hogy menjek oda. Mi azt szeretem, menjek oda. Mindenki kihasználnak. Egész életbe kihasználni. Jó. Most már 14-15 évesek úgy gondolkoznak. Igen. Kb. Az nekem nyész a büdös fenét. Jó van, hallgass Attila, nem bírom már. Megfagyul a szívem, akkor rábasztál. Itt kül, hogy hagyjál. Thank you. Itt ezt a részét kővel, hogy összevartosni ezt tesz, és most a párja már majdnem jó, ugye? Azt a tebbe rag paprika szára. Majd még ezt a kicsit kikőszik. Már fázik a fejed? De kezd. Kőne sapkát. Kőne sapkát lehozni majd. Ugye főmegyek. Így is paprikát kifőjön majd. Szóval, figyelj! Ezt már befejeztem. Már egy kis volt ebből is. Na, a vég. He? Lázza. Aztán már milyen más? Nem bírom kivenni, vedd már ki. Kitörtem most a végét. Kitörtem. Fia paprika, nézzék, mennyi kis paprikát hozott. Jó lesz a disznóknak, szívítem. Szerintem kint tartod valamelyért van. Nem. Már most már hideg jön. Most már nem a meleg. Valami hibrid fajta. Hibrid lehet, mikor inszedem a magot, he? Már évek után inszedem a magot. Jaj, hibrid. Ez kván. Várjál, még itt van valamennyi, ne vidd addig fel, ezt is tegyünk bele még. Mert nem sokat, amiben készen van a paprika. Nem tetsz találkozni, ez nem biztosan meg. Ki? Én mindenre találkozom. Ki mondta, ki mérnek? Én, mindjárt. Nem nagy beszéd az se a férfiaknak való tatává mentek is. Hol ott van, neki kettő szeffélye van. Hát ez az, tatának kettő. De majd duplán bátyának is kettő van, nem? De még rábaszok, hogy ingyen a kívának. De miért tudjanak engemet? Hát ők is szeretnek ott lenni. Csinálják. Én hiszem a legkevesebb pálinkát. Máskor volt körtévő. És így elkott. Rekvár volt. Nem legfár volt, amikor nem, valamit csinált, hanem dunc. De az nincs meg. Nem, nem kell. Basztás a kolosztás, és akkor nem kell. Még munkás nyelven beszélsz. Igen. Egyet tanulj meg, hogy nem beszélsz munkás nyelven. Igen. Te fogtad? anyád észre csinálja, amit akarsz, én most felőrködök. Babá, mit csinálunk? Nem jön a toncsifal, akkor cékfa az még maradhat, hogy főszeded azért. A zöldséget csak ő főszeded. De a dáliát sem kell felszedni. Hát a dáliát azt főszedem addig, a ma többit nem. Mert a zöldségnek nem árt, ha kint marad. Vagy hagyhatod még. Paradicsom kell kicsipálni. Paradicsomját kell kicsipálgatni. Igen. Aqui é aqui. lesz az ideig felszántva. Neki? Krizantinban az nem lesz. De a krizantinaid vannak, az nem fog felszántva lenni, abszolút. Jó. Megmarad itt a hagyma, meg a zöldség, meg a szélen a sem állt a fagy, hogy nő, hagy nője nyugodtan nagyra. Két lassz, az fők is a nagyra. Lesz. A thank you.